اگر کافر کو اسلام کا جذبہ ملا اور اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ میں آج سے مسلمان ہوں، یا یہی الفاظ زبان سے کہہ لیے، تو کیا حکم ہے؟ کیا سابقہ مذہب سے توبہ کر کے کلمہ پڑھنا شرط ہے؟